นี่คือรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์คำสอนต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพระสูตรหรือส่วนที่เป็นคำอธิบายข้อมูลข้อความที่เป็นความขยายความอย่างใดๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเราเกิดในสมัยท้ายภายหลังที่รับพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วข้อมูลใดๆที่จะเป็นตัวนำตัวที่จะขยายความให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าดีมากยิ่งขึ้นเราก็ควรศึกษาทำความเข้าใจในวันนี้ก็จะนำเรื่องของท่านพระจุลกาลและพระมหากาลมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นนิทานที่ขยายความอยู่ในคัมภีร์ส่วนที่เราเรียกว่าเป็นธรรมบทเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายในตัวเองทุกฝั่งฟังไม่ยากฟังได้ง่ายๆเมื่อได้ฟังแล้วในตอนท้ายของรายการข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ทุกฝั่งได้ฟังกันในเนื้อหาความบางอย่างที่มีในยะซ่อนแฝงอยู่ติดตามฟังเรื่องของจุลกาลและมหากาลดังนี้ธรรมบทแปลเรื่องจุลกาลและมหากาลภาคที่หนึ่งเรื่องที่6พระศาสดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตัพพยนครประทับอยู่ณป่าไม้ประดู่ลายทรงปรารภจุลกาลและมหากาลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริเยสุอสังวตังโปชะนัมหิอมัตตัญยุงปุสีตังหีนะวีระยังตังเวปะสะหะติมาโรวาโตรุกังวะทุพพลังอนุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริเยสุสุสังพุตังโพชานามหิจะมัตตัญยุงสัทธังอารัฏฐวีระยังตังเวนัปปะสหติมาโรวาโตเสหลังวะปัปพะตังแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามอยู่ผู้นั้นแลมันย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงล้มรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่ผู้นั้นแหละมาย่อมรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินล้มรังควานไม่ได้ฉะนั้นความพิสดารคือรายละเอียดมีดังนี้ว่ากุฎุมพีคือคนมั่งมีคนมีทรัพย์สมบัติมากผู้ครองเรือนหรือพ่อเรือนหรือผู้ดูแลการงานชาวเสตัพพยนครสามพี่น้องคือนายจุลกาลมัชฌิมกาลและมหากาลในพี่น้องสามคนนั้นพี่ชายใหญ่กับน้องชายน้อยเที่ยวไปในที่ทั้งหลายบรรทุกสิ่งของมาด้วยเกวียน500เล่มมัชฌิมกาลขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้งสองนำมาต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นบรรทุกสิ่งของต่างๆด้วยเกวียน500เล่มไปสู่กรุงสาวัตถีได้ทำการปลดคือพักเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสาวัตถีและพระเชตวันต่อกันในพี่น้องสองคนนั้นมหาการเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุงสาวัตถี ถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็นจึงถามเขาว่าก็ชนเหล่านี้ไปไหนกันได้ฟังข้อความนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าแม้เราก็จะไปเรียกน้องชายมาแล้วบอกว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลายฝ่ายเราจะไปฟังธรรมแล้วก็ได้ไปถวายบังคมพระตถาคตนั่งที่ท้ายบริษัทวันนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสอนุบุพพีกถาตามอัธยาศัยของมหากาลนั้นจึงตรัสโทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมากด้วยความสามารถแห่งสูตรมีทุกขคันธสูตรเป็นต้นมหากาลได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าเนื่องว่าคนเราจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปปรโลกได้เลยเราจะต้องการอะไรด้วยการคลองเรือนเราจะบวชละก็เมื่อมหาชนถวายบังคมหลีกไปแล้วจึงได้ทูลขอบรรพชากับพระศาสดาเมื่อพระศาสดารับสั่งว่าก็ผู้ที่ท่านควรจะลาใครๆไม่มีหรือเขาจึงได้ทูลว่าน้องชายของข้าพระองค์มีอยู่พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงลาเขาเสียสาธุพระเจ้าข้ามหาการจึงได้กลับมาบอกเรื่องนั้นกับน้องชายว่าพ่อเจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิดจุลการก็แล้วพี่เล่าหรอครับพี่จะบวชในสำนักของพระศาสดาน้องชายนั้นอ้อนวอนพี่ชายด้วยประการต่างๆก็ไม่อาจให้กลับใจได้จึงกล่าวว่าสาธุล่ะพี่ขอพี่จงทำตามอัธยาศัยเถิดมหาการจึงได้ไปบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วฝ่ายจุลการก็ไปบวชแต่ด้วยตั้งใจว่าเราจะชวนพี่ชายศึกในการต่อมามหาการได้อุปสมบทแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนาเมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระสองอย่างแล้วจึงทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่สามารถบำเพ็ญคันธธุระได้เพราะข้าพระองค์บวชในการเป็นคนแก่แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์จึงทูลให้พระองค์ตรัสบอกโสสานิกทุดงจนถึงพระอรหันต์ครั้นล่วงปฐมยามไปเมื่อชนทั้งหลายนอนหลับกันหมดแล้วจึงไปสู่ป่าช้าในเวลาจวนรุ่งเมื่อชนทั้งหมดยังไม่ทันลุกขึ้นเลยกูยังไม่ตื่นก็กลับมาอย่างวิหารครั้นนั้นหญิงสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อกาลีผู้เฝ้าป่าช้าเห็นที่ยืนที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแล้วก็มีความคิดว่าใครน้อมมาที่นี้เราจะคอยจับตัวเมื่อไม่อาจจับได้วันหนึ่งจึงตามประทีปไปที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาบุตรและธิดาไปแอบอยู่ในส่วนข้างหนึ่งเห็นพระเถระเดินมาในมัชฌิมยามจึงเข้าไปไหว้แล้วพูดว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าพำนักอยู่ในที่ของพวกดิฉันนี่หรือพระมหากาลถูกแล้วอุบาสิกาหญิงสัปเหร่อท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายเรียนระเบียบก่อนแล้วจึงควรก็พระเถระไม่กล่าวว่าก็ข้าพเจ้าจะประพฤติในระเบียบที่จะบอกทำไมเล่าแต่กลับกล่าวว่าทำอย่างไรจึงจะควรอุบาสิกาหญิงสัปเหร่อท่านผู้เจริญธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลายควรแจ้งความที่ตนอยู่ในป่าช้า แก่ผู้เฝ้าป่าช้าพระมหาเถระในวิหารและนายบ้านคือผู้ใหญ่บ้านพระมหาการข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือหญิงสัปเหร่อเพราะพวกโจรทำกรรมคือปล้นเขาแล้วถูกพวกเจ้าของทรัพย์สะกดตามรอยเท้าไปจึงทิ้งหอพันธะคือสิ่งของไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมนุษย์ก็รุมทำอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้าแต่เมื่อได้แจ้งความแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วมีสัปเหร่อพระเถระในวิหารและผู้ใหญ่บ้านจนเหล่านั้นก็จะช่วยป้องกันอันตรายได้ด้วยรับรองว่าข้าพเจ้าทราบความที่ท่านผู้เจริญนี้อยู่ในที่นี้สิ้นการประมาณเท่านี้ท่านผู้เจริญรูปนี้ไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นพระเถระก็กิจอื่นอะไรที่ควรจะทำมีอยู่อีกหรือไม่หญิงสัปเหร่อท่านผู้เจริญธรรมดาพระผู้อยู่ในป่าช้าจำต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมีปลาเนื้อแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรจำวัดกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้มีอัตยาสายงามเวลาเย็นเมื่อชนทั้งหลายหลับกันหมดแล้วพึ่งมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อหมู่ชนทุกคนยังไม่ลุกขึ้นเลยคือยังไม่ตื่นก็กลับไปวิหารท่านผู้เจริญถ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นี้ด้วยอาการอย่างนี้ไซจะอาจยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ถ้าหมู่ชนนำศพมาทิ้งดิฉันจะยกขึ้นสู่เรือนยอดอันดาดด้วยผ้ากำพลจะทำสการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้วจะทำการปลงศพก็ถ้าเผื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังไม่อาจเพื่อทำกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ไซที่ฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วติดไฟเผาเอาขอเกี่ยวลากศพออกมาวางไว้ภายนอกเอาขวานสับเฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วใส่ในไฟแสดงแก่ท่านแล้วจึงค่อยเผาที่นั้นพระเถระจึงกล่าวกับนางกาลีนั้นว่าดีละนางผู้เจริญก็นางเห็นรูปารมณ์อย่างหนึ่งแล้วจงบอกแก่ข้าพเจ้านะเมื่อนางกาลีรับคำแล้วพระเถระก็ทำสมณธรรมอยู่ในป่าช้าตามอัตยาศัยของตนส่วนพระจุลการพุดลุกพุดนั่งรันจวนถึงกระบาดวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยาคิดว่าพี่ชายของเรานี้ทำกรรมหนักยิ่งนักลำดับนั้นกุลธิดาคนหนึ่งได้ทำกาละคือตายในเวลาเย็นยังไม่ทันเหี่ยวแห้งสูบซีดเพราะพยาธิกำเริบขึ้นในครู่เดียวเท่านั้นพวกญาติหามศพกุลธิดานั้นไปสู่ป่าช้าในเวลาเย็นพร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆมีฟืนและน้ำมันเป็นต้นให้ข้าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้าโดยสั่งการว่าเธอจงจัดการเผาศพนี้มอบศพให้แล้วก็หลีกไปนางกาลีเปลื้องผ้าห่มของกุลธิดานั้นออกแล้วเห็นสรีระซึ่งตายเพียงครู่เดียวนั้นแสนจะประณีตมีสีดังทองจึงคิดว่าอารมณ์นี้ควรแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราจึงได้ไปไหว้พระเถระกล่าวว่าท่านเจ้าขาอารมณ์ชื่อเห็นป่านนี้มีอยู่ขอพระคุณเจ้าพึงรีบไปพิจารณาเถิดพระเถระรับคำแล้วจึงได้เข้าไปให้เลิกผ้าห่มออกแล้วพิจารณาตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมพูดว่า รูปนี้ประณีตยิ่งนักมีสีดุจทองเธอพึงใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วพึงบอกแก่ข้าพเจ้านะแล้วไปยังที่อยู่ของตนนั่นแลนั่งแล้วนางกาลีได้ทำอย่างนั้นแล้วจึงแจ้งแก่พระเถระพระเถระไปพิจารณาในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหน้าผากได้มีหนังปอกลอกแล้วพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่ไหวกระสันแก่บุคคลผู้แลดูอยู่ในเดียวนี้นี่เองแต่บัดนี้กลับถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้วจึงได้กลับไปที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ด้วยคาถาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุชนติเตสังหูปัสสโมสุโขแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับแห่งสังขารนั้นเป็นสุขได้เจริญวิปัสสนาและบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จจาริกไปยังเสตัปพยนครแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลายพวกภรรยาของพระจุลการได้ยินว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาถึงแล้วจึงมีความคิดว่าพวกเราจะช่วยกันจับสามีของพวกเราดังนี้แล้วจึงส่งคนไปให้ทูลนิมนต์พระศาสดาก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคยควรที่ภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะต้องล่วงหน้าไปก่อนก็อาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงให้ปูในที่ท่ามกลางอาสนะสำหรับพระสารีบุตรเถระพึงให้ปูข้างขวาอาสนะสำหรับพระมหาโมกขลานเถระพึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นอาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์พึงให้ปูในข้างทั้งสองถัดจากที่นั้นไปเพราะฉะนั้นพระมหาการเถระอยู่ในที่ห่มจีวรจึงส่งพระจุลการไปด้วยคำว่าเธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะพวกชนในเรือนทำการหยอกเย้ากับท่านพระจุลการจำเดิมแต่ที่พวกเขาเห็นท่านได้แกล้งปูอาสนะตามในที่สุดพระสังฆเถระปูอาสนะสูงในที่สุดพระสังฆนวกะคือผู้ใหม่ในสงฆ์พระจุลการนอกนี้จึงชี้แจงว่าพวกเธอจงอย่าทำอย่างนั้นจงปูอาสนะสูงในที่สูงปูอาสนะต่ำในที่ต่ำพวกหญิงเหล่านั้นทำทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของท่านแล้วกล่าวขึ้นว่าเพราะท่านเที่ยวทำอะไรอยู่หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือท่านลาใครบวชใครอนุญาตให้ท่านบวชมาในที่นี้ทำไมเราจึงช่วยกันชิงสบงและจีวรออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อมาลาบนศีรษะแล้วทรงไปด้วยคำว่าท่านจงไปทูลเชิญเสด็จพระศาสดามาพวกข้าพเจ้าจะปูอาสนะเองจุลการดำรงอยู่ในภาวะแห่งภิกษุสิ้นการไม่นานยังไม่ทันได้พรรษาก็สึกจึงไม่รู้สึกละอายเพราะฉะนั้น เขาจึงหมดความรังเกียจด้วยกิริยาอาการนั้นไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วพาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสด็จมาก่อนในการเสร็จภารกิจของภิกษุสงฆ์พวกภรรยาของพระมหาการจึงมาคิดกันว่าหญิงเหล่านี้รุมจับสามีของตนคือจุลการได้พวกเราก็จะจับสามีของพวกเราคือมหาการบ้างจึงได้นิมนต์พระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การเสวยพระทหารในวันรุ่งขึ้นก็ในการนั้นภิกษุรูปอื่นได้ไปชี้แจงให้ปูอาสนะหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสหน้าที่นั้นได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายภิกษาก็จุลการมีภรรยาสองคนมัชฌิมการมีภรรยาสี่คนมหาการมีภรรยา8คนฝ่ายภิกษุทั้งหลายผู้ใครทำปาฏกิจได้นั่งทำปาฏกิจแล้วพวกที่ใครไปภายนอกก็ได้ลุกไปแล้วส่วนพระศาสดาประทับนั่งทรงทำภัตตกิจในเวลาเสร็จภัตตกิจของพระองค์หญิงเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระมหาการธรรมนุโมทนาแก่พวกข้าพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จกลับไปก่อนเถิดพระศาสดาจึงตรัสว่าดีละได้เสด็จล่วงหน้าไปแล้วครั้นถึงประตูบ้านภิกษุสงฆ์จึงยกโทษว่าทำไมพระศาสดาจึงทรงทำเช่นนี้พระองค์ทรงทราบแล้วจึงทรงทำหรือไม่ทรงทราบหนอแล้วจึงทำก็เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาเกิดขึ้นแก่จุลการเพราะการล่วงหน้าไปก่อนวันนี้อันตรายไม่ได้มีเพราะภิกษุอื่นล่วงหน้าไปก่อนแต่บัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการยับยั้งอยู่แล้วจึงเสด็จมาก็ภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาจาระหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแห่งบรรพชาแก่พระมหาการนั้นได้หรือน้อยแลพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงเสด็จกลับมาประทับยืนอยู่แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันภิกษุเหล่านั้นจึงทูลความข้อนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญมหาการว่าเป็นเหมือนจุลการอย่างนั้นหรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะจุลการนั้นมีภรรยาสองคนส่วนพระมหาการนี้มีถึง8คนก็ถ้าเธอถูกภรรยาทั้ง8รุมจับไว้แล้วจะทำอะไรได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นจุลการผุดลุกผุดนั่งมากไปด้วยอารมณ์ว่างามอยู่เป็นเช่นกับต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงสำตั้งอยู่ริมเหวส่วนมหาการบุตรของเราตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลยเหมือนภูเขาหินแท่งทึบแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียจคร้านมีความเพียรเลวสามนั่นแลมันย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่กำลังไม่แข็งแรงล้มรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารภความเพียร นั่นแลมันย่อมรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินล้มรังควานไม่ได้ฉะนั้นบาลีว่าสุภานุปัสสิง มิหารันตังโภชะนัมหิอมัตตัญยุงปุสีตังหีนะวีริยังตังเวปะสะหะติมาโรวาโตรุกขังวะทุพลังอนุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทริเยสุสุสังวุตังโภชะนัมหิจะมัตตัญยุงสัทธังอารัฐวิริยังตังเวนัปปะสหติมาโรวาโสเสหลังวะปัพพะตังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุภานุปัสสิงแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามได้แก่ผู้ตามพิจารณาเห็นอารมณ์ว่างามมีคำอธิบายว่าผู้ปล่อยใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่ก็บุคคลใดเมื่อถือโดยนิมิตคือรวบถือทั้งหมดและโดยอนุพยัญชนะคือการแยกถือเป็นส่วนๆย่อมถือว่าเล็บทั้งหลายงามถือว่านิ้วทั้งหลายงามถือว่ามือทั้งสองเท้าทั้งสองแข้งทั้งสองขาทั้งสองสะเอวท้องผันทั้งสองคอริมฝีปากฟันทั้งหลายปากจมูกตาทั้งสองหูทั้งสองคิ้วทั้งสองหน้าผากผมทั้งหลายว่างามถือว่าผมขนเล็บฟันหนังว่างามหรือถือว่าสีผิวงามสวดทรงงามบุคคลนี้ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างามผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามนั่นอยู่อย่างนั้นคำว่าอินทริเยสุแปลว่าในอินทรีย์ทั้งหลายได้แก่อินทรีย์ทั้งหกมีตาเป็นต้นคำว่าอสังวุตังแปลว่าไม่สำรวมได้แก่ผู้ไม่รักษาทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเป็นต้นคำว่าอมัตตัญยุงแปลว่าผู้ไม่รู้ประมาณหมายความว่าชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะเพราะไม่รู้ประมาณนี้คือประมาณในการแสวงหาประมาณในการรับประมาณในการบริโภคอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้ไม่รู้ประมาณเพราะไม่รู้ประมาณแม้นี้คือประมาณในการพิจารณาประมาณในการสละคือไม่ทราบแม้ว่าโภชนะนี้ประกอบด้วยธรรมนี้ไม่ประกอบด้วยธรรมคำว่ากุสีตังแปลว่าเกียจคร้านได้แก่ชื่อว่าผู้เกียจคร้านเพราะเป็นผู้ตกไปในอำนาจกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกคำว่าหีนะวีริยังแปลว่ามีความเพียรเลวสามได้แก่ผู้ไม่มีความเพียรคือผู้เว้นจากการทำความเพียรในอริยบททั้งสี่คำว่าปัสหติแปลว่ารังควานได้แก่ย่อมครอบงำคือย่ำยีคำว่าวาโตรุกขังวะทุพลังแปลว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นได้แก่เหมือนลมมีกำลังแรงรังควานต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงซึ่งเกิดที่ริมหน้าผาโกรกชันเหมือนอย่างว่าลมนั้นทำส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นของต้นไม้นั้นให้ร่วงลงบ้างหักกิ่งเล็กบ้างหักกิ่งใหญ่บ้างพัดถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากทำให้รากขึ้นเบื้องบนกิ่งลงเบื้องล่างฉันใดมันคือกิเลสอันเกิดในภายในย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นบัณฑ์นั้นได้ฉะนั้นเหมือนกันคือกิเลสมารท ทำให้ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆเหมือนลมมีกำลังแรงพัดส่วนต่างๆมีดอกผลใบอ่อนเป็นต้นของต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงให้ร่วงลงบ้างทำให้ต้องอาบัติมีนิสกิยะเป็นต้นเหมือนลมมีกำลังแรงทำการหักกิ่งไม้เล็กๆบ้างทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษ13เหมือนลมมีกำลังแรงทำกิ่งไม้ใหญ่ให้หักบ้างทำให้ต้องอาบัติปาราชิกนำออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วให้ถึงความเป็นคฤหัสถ์โดย2ถึง3วันเท่านั้นเหมือนลมมีกำลังแรงตอนต้นไม้ทำให้โค่นลงมีรากขึ้นข้างบนมีกิ่งลงเบื้องล่างบ้างอธิบายว่ากิเลสมารย่อมทำบุคคลเห็นป่านั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนคำว่าอสุภานุปัสสิงแปลว่าผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามได้แก่ผู้เห็นอารมณ์ยังได้อย่างหนึ่งในอารมณ์ที่ไม่งาม10อย่างว่าไม่งามคือประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูลได้แก่ผมทั้งหลายโดยความไม่งามเห็นขนเล็บฟันหนังสีผิวสวดทรงโดยความไม่งามคำว่าอินทริเยสุแปลว่าในอินทรีย์ทั้งหลายได้แก่อินทรีย์6คำว่าสุสังพุตังแปลว่าสำรวมดีได้แก่ผู้เว้นจากการถือมีถือโดยนิมิตเป็นต้นคือผู้มีทวารอันปิดแล้วคำว่าโภชะนำหิจะมัตตัญญูแปลว่ารู้ประมาณในโภชนะหมายความว่าเพราะตรงข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณคำว่าสัทธังแปลว่ามีศรัทธาได้แก่ผู้ประกอบด้วยโลกียศรัทธาเมียนเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะและประกอบด้วยโลกุตระศรัทธาคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าอาระทะวีระยังแปลว่าการปรารภความเพียรได้แก่ผู้ประคองความเพียรคือผู้มีความเพียรเต็มที่บริบูรณ์ส่วนคำว่าตังเวแปลว่านั่นแหละได้แก่บุคคลนั้นคือเห็นป่านนั้นอธิบายว่าลมมีกำลังอ่อนพัดเบาๆย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งทึบวันไว้ได้ฉันใดกิเลสมารที่มีกำลังซามคืออ่อนแม้เกิดขึ้นในภายในย่อมรังควานบุคคลนั้นไม่ได้คือไม่อาจให้วันไหวสะเทือนคลอนแคลนได้ฉะนั้นพวกหญิงแม้เหล่านั้นแลที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหากาลนั้นล้อมพระเถระแล้วกล่าวคำเป็นต้นว่าท่านหลากใครบวชบัดนี้ท่านจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะไม่เป็นเล่าแล้วต้องการจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลายของพระเถระออกพระเถระกำหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้วลุกจากอาสนะที่นั่งเหาะขึ้นด้วยฤทธิ์ทำลายช่อฟ้าเรือนยอดไปทางอากาศพระนั้นเมื่อพระศาสดาตรัสคาถาจบลงพอดีพระเถระก็ลงมาถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาทของพระตถาคตชมเชยพระสรีระซึ่งมีวรรณะดังทองของพระศาสดาในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกันดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแลเรื่องจุลการและมหาการ ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของจุลกาลและมหากาลคือคิดว่าเรื่องนี้ก็สามารถทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆท่านผู้ฟังแต่มีจุดที่ต้องการจะขยายความนิดหนึ่งโดยข้อแรกก็คือเรื่องของทุกขคันธสูตรซึ่งพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่2จุดคือจุดที่เป็นสูตรเล็กคือจุลทุกขคันธสูตรและสูตรที่เป็นสูตรใหญ่คือรายละเอียดที่มากขึ้นเป็นเรื่องราวที่ปรารภใน2วาระแต่พูดถึงเรื่องของความทุกข์ในนัยยะเดียวกันโทษของกามนั่นเองเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวจึงได้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอธิบายไว้ในพระสูตรนั้นนายมหาการได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่มันทุกข์มากนะเนี่ยเราจะเอาทุกข์มาเป็นของเราทำไมญาติมิตรอะไรต่างๆนี่ก็เอาไปด้วยไม่ได้โภคสมบัติต่างๆเหล่านั้นโอ้เอาบวช ดีกว่าจิตน้อมมาในการบรรพชาแต่ประเด็นที่พระพุทธเจ้าถามในมหาการในที่นี้ที่ถามว่าคุณจะต้องลาใครก่อนหรือไม่คิดว่าในยะนี้คงจะหมายถึงมารดาบิดาว่าจะต้องมีการบอกมารดาบิดาให้ท่านอนุญาตก่อนได้หรือไม่ซึ่งในที่นี้ก็คงจะอนุมานเอาได้ว่ามารดาบิดาของท่านไม่อยู่แล้วก็จึงได้ปรารภบอกแต่เรื่องของน้องชายคือจริงๆแล้วการบวชเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้จำเป็นต้องลาพี่น้องหรือว่าถ้าแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ต้องจำเป็นว่าต้องลาภรรยาคือว่าถ้าพูดถึงมารยาททางสังคมก็อาจจะต้องลานะบอกกล่าวกันให้อนุโมทนาแต่ว่าในทางวินัยจริงๆไม่ต้องลาใครจริงๆด้วยแล้วแม้แต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้ต้องลาด้วยซ้ำจนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมาขอเอาไว้ว่าให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมแต่จริงๆแล้วการบวชในทุกฝั่งเป็นการกระทำที่มารดาบิดาอาจจะไม่ได้ปรารถนาด้วยคือเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วล่ะออกบวชเนี่ยมารดาบิดาไม่ได้ปรารถนาด้วยแต่ไปขออนุญาตก่อนก็ไม่ได้แน่แต่ด้วยความที่พระเจ้าสุทโธทนะก่อเอาไว้ก็จึงบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าการจะบวชเนี่ยนะก็จะต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนแต่ไม่ได้จำเป็นต้องให้ภรรยาลูกหรือว่าน้องหรือพี่อนุญาตแต่ที่ท่านมหาการพูดตรงนี้ว่าต้องไปบอกลาน้องชายก่อนเนี่ยก็คงเพื่อที่จะหมายถึงมารยาททางสังคมว่าบอกให้ทราบเตรียมตัวไว้ดูแลทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆให้ดีเป็นนัยยะนั้นไปประการที่3ที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าเอ้าทำไมนางกาลีหญิงสัปเหร่อเฝ้าป่าช้าท่านผู้ฟังจะมารู้เรื่องราวที่พระไปอยู่ป่าช้าควรจะต้องทำอย่างไรในข้อนี้ท่านฟังเป็นทุนงกวัดของพระภิกษุที่เรียกว่าเสสานิกทุนงคือก็ปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อคุยกล่าวกิเลสอย่างยิ่งในการที่ไปอยู่ป่าช้าเป็นปกติคืออย่างในปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยนะเวลาคนตายเนี่ยเขาก็เอาไปทิ้งที่วัดบางทีก็เรียกว่าวัดผีป่าช้าเพราะว่าวัดนั้นรับศพเอาไว้มีการเผามีการเก็บอัฐิอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกเป็นระเบียบข้อปฏิบัติเป็นค่านิยมที่อยู่ในสมัยปัจจุบันว่าคนตายก็ไปทิ้งวัดเอาไปไว้ที่วัดวัดนี้ก็มีที่เก็บเพราะฉะนั้นวัดก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วทำไมจะต้องมีป่าช้าต่างหากคือวัดที่รับจัดการธุระเรื่องของศพเรื่องของคนตายก็มีใช่ไหมแต่วัดที่ไม่ได้รับทำเรื่องพวกนั้นก็มีแล้วมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านผู้ฟังวัดกับป่าช้าหรือพิธีจัดการศพเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่โอ้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแยกกันไปเลยพวกในการจัดการพิธีกรรมนี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ก็จะทำยังไงเขาก็เอาไปไว้ป่าช้ามีสัปเหร่อเป็นคนจัดการพระนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของศพเลยนะแต่ในสมัยพุทธกาลมาก็มีเฉพาะที่จะเกี่ยวข้องก็อย่างตามตองเรื่องนี้ว่าไปพิจารณาศพเป็นบางครั้งบางวาระเ หรือว่าจะนิมนต์พระไปเพื่อทำบุญในงานนั้นๆที่มีคนตายเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นวาระไปสมัยนี้ก็เป็นระเบียบระบบเป็นพิธีการพิธีกรรมอะไรกันมากขึ้นก็แตกต่างกันไปแต่ในสมัยก่อนนั้นก็แยกกันที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมนางกาลีถึงจะมารู้เรื่องของวิธีการที่จะไปอยู่ป่าช้าเป็นข้อวัดอันนี้เป็นทุดงข้อวัดอันนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งข้อสันนิษฐานมาก็คงจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีภิกษุรูปอื่นๆเคยไปทำมาก่อนท่านพระมหาการแล้วก็จึงทราบข้อปฏิบัตินี้จึงได้นำข้อปฏิบัตินี้มาบอกกับท่านพระมหาการว่าจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรหรือในอีกนัยยะหนึ่งที่เราจะมองได้ในเรื่องของความสามารถของหญิงสัปเหร่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาการภิกษุบทใหม่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาประกอบกันในท้องเรื่องโดยยกตัวละครคือนางกาลีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสอดแทรกเนื้อหาในคำสอนต่างๆนี่ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งทีนี้ที่น่าสนใจตามเรื่องของการอยู่ทุดงในข้ออยู่ป่าช้าเนี่ยก็คือต้องแจ้งบุคคลที่มีความสำคัญเช่นผู้ใหญ่บ้านพระเถระในวิหารครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่เฝ้าป่าช้าสัปเหร่ออันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเผื่อภัยอันตรายใดๆมีบุคคลทั้งสามนี้ก็จะได้รับรู้รับทราบคอยรับรองในเรื่องราวต่างๆเอาล่ะนี่คือเรื่องความเป็นมาเป็นไปตามท้องเรื่องนี้นะของท่านพระมหาการทีนี้เราเข้ามาถึงเนื้อหาทางธรรมะบทที่ท่านพระมหาการบรรลุธรรมตั้งฟังคือบทที่เรามักจะได้ยินพระสวดเวลาที่ไปในงานศพที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยคืออนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโขบางคนนี่จำได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไปงานศพบ่อยโอ้บทนี้ได้ยินขึ้นมาเนี่ยฉันจำได้เลยคำแปลท่านผู้ฟังคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นจึงเป็นสุขข้อความตรงนี้จริงๆเป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกล่าวไว้แล้วก็นำไปกล่าวซ้ำกันในอีกหลายๆวาระโดยในอีกหลายๆคนมีท้าวสกาเทวราชเป็นต้นกล่าวขึ้นไว้ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วที่สวนป่าสาละในวันเพ็ญเดือน6หลังจากมีเสียงกลองกระหน่ำขึ้นมีดอกสาละร่วงโรยโปรยลงมาดอกมันทารบพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็กล่าวคาถานี้ขึ้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทำไมท่านพระมหาการถึงมาเข้าใจตรงนี้ได้ความเข้าใจในท่านฟังมันไม่ได้เหมือนกับความจำได้นะอย่างที่ว่านี่บางคนได้ยินจุดนี้ปุ๊บก็จำได้ทันทีทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยจำได้เป็นความจำนั่นคือสัญญาไม่ได้เหมือนเป็นความเข้าใจเป็นความรู้คือญาณอะไรที่ทำให้เกิดญาณอย่างรู้เป็นลักษณะของการเจริญวิปัสสนาจนทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรามาเข้าใจความข้อนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาการในทั่วฟังมีความไม่ประมาทพิจารณาเห็นความไม่งามพิจารณาความไม่งามในอะไรในเรื่องนี้คืออสุภะนะคือความหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามเราเรียกว่าอสุภสัญญาคือตั้งแต่ก่อนบวชนั่นเลยท่านฟังเรื่องทุกข์ขันธสูตรแล้วมันจะไปอยู่ได้ไงโอ้โหมันเอื่อมละอาเบื่อหน่ายในกามอย่างยิ่งรู้สึกถึงโทษของมันพอมาเห็นด้วยตาตัวเองจะตอนบวชแล้วอยู่ในป่าช้าโอ้โหหนังพอโดนไฟที่มันหดตึงจนปอกลอกออกเป็นแว่นเป็นปื้นเป็นปื้นนี่เพราะโดนไฟเอ็นที่โดนไฟนี่ก็หด ลงหดจนกระทั่งกระดูกนี่มันงอเข้าหากันข้อมือข้อเท้าอะไรต่างงอหงิกข้อที่ใหญ่ๆเขาก็ต้องสับเอ็นตรงนี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้มันมีการเคลื่อนไหวมากเกินไปเห็นสภาพนี้ตั้งหวังคือเห็นโทษของรูปรูปที่มีความสวยงามเมื่อสักครู่นี้เห็นโดยนิมิตทั้งหมดคือโดยภาพรวมคำว่านิมิตนี่หมายถึงเครื่องหมายท่านผู้ฟังดูโดยรวมๆแล้วสวยงามดีหรือว่าดูโดยรวมๆแล้วก็เป็นไม่สวยงามนี่คือลักษณะของนิมิตคือโดยรวมทั้งหมดหรือการพิจารณาเห็นโดยอนุพยัญชนะก็เราแยกเป็นสองส่วนผู้ฟังดูโดยรวมนี่ก็ส่วนหนึ่งดูโดยในรายละเอียดเช่นว่าบางคนดูโดยรวมแล้วอาจจะไม่สวยอาจจะไม่หล่อแต่ว่าแหมเล็บก็สวยนะมือก็สวยผิวพรรณดีก็จริงแม้แต่ว่าตำแหน่งตาตำแหน่งหน้าอะไรมันดูไม่หล่อไม่สวยแต่ว่าอย่างน้อยผิวพรรณอย่างดีอันนี้คือโดยอนุพยัญชนะในเรื่องของผิวสวยงามดีในเรื่องของตางามดีเรื่องของจมูกงามดีเรื่องของปากงามดีแต่พอมาจัดองค์ประกอบในหน้าทั้งหมดทำไมคนนี้จมูกมันสวยก็อยู่ก็จริงแต่ว่ามันตำแหน่งมันมาใกล้ปากเกินไปห่างจากตามากไปหน่อยทำให้ดูโดยรวมอาจจะไม่สวยเรื่องการดูโดยรวมคือโดยนิมิตก็เป็นแบบหนึ่งดูโดยแยกเป็นส่วนๆคืออนุพยัญชนะก็แบบหนึ่งทั้งสองอย่างนะฟังถ้าคนที่เขาทำไม่ถูกคือเห็นว่ามันงามโดยจุดใดจุดหนึ่งอันนี้คือเห็นผิดในกรณีของจุลกาลนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความพิจารณาในเรื่องของความไม่งามเลยไม่ได้มีความสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายเวลาที่จะบริโภคการประมาณตรงนี้ก็ไม่มีความรู้ประมาณเนี่ยทุกฝั่งเราแยกเป็นในรายละเอียดได้หลายอย่างอย่างคนที่จะทำมาหากินก็เพราะว่าเรื่องปากท้องถูกไหมล่ะอาหารที่จะบริโภคที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่ต่างๆทีนี้การที่เราจะได้มาซึ่งปัจจัยสี่เนี่ยคุณทำยังไงถ้าบอกว่ามีการแสวงหาที่ไม่ชอบอย่างไปโกงก็มาหลอกลวงก็มามีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากหรือพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการโกงด้วยตาช่างด้วยเครื่องนับด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนี่ก็เรียกว่าแสวงหาชนิดที่ไม่ถูกต้องหรือถ้าในกรณีของพระสงฆ์เอาแสวงหาด้วยการแบบค้าขายทำอาชีพสิ่งการทำยาหรือว่าขอผู้ที่ไม่ได้ปวารณาอันนี้แสดงว่าไม่รู้ประมาณในการแสวงหาไม่รู้ประมาณในการขอเรื่องของกามทั้งฝั่งไม่ใช่แค่แสวงหาเท่านั้นในข้อที่หนึ่งยังรวมถึงเรื่องของการรับด้วยการรับนั้นมากหรือน้อยรู้ประมาณหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับแม่โคท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยไม่รู้ประมาณในการที่จะรีดนมวัวรีดจนกระทั่งหมดเลยไม่เหลือเลยโคตัวนั้นก็จะไม่ผลิตนมอีกต่อไปแต่ถ้าเหลือไว้บ้างนมที่เหลือไว้บ้างนั้นก็จะเป็นเชื้อให้แม่นมนั้นผลิตนมต่อไปเรื่อยๆได้ก็ต้องรู้ประมาณในการที่จะรีดนมคือรู้ประมาณในการที่จะรับเช่นเดียวกันในความเป็นคฤหัสถ์เราจะแสวงหาทรัพย์แสวงหาโภคะจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักในการที่จะเหลืออะไรไว้บ้างเพื่อให้มันผลิตดอกออกผลหรือว่าในการแสวงหานี่มันก็ต้องมีการแบ่งปันคนหนึ่งก็บ้างถ้าเรารับเอาหมดหวังเอาคนเดียวเนี่ยโดยไม่แบ่งปันคนอื่นไม่รู้จักประมาณในการรับเดี๋ยวมีปัญหาในการแย่งชิงกันได้เคยเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของนกอีแรงหรือว่านกตัวกลุ่มที่เขาคาบชิ้นเนื้อมาเนี่ยว่าเดี๋ยวก็มีตัวอื่นมาตามโฉบตอมโฉบถ้าไม่รู้จักแบ่งปันกันนี่เดี๋ยวได้มีปัญหาเรื่องของปริมาณในการรับก็ต้องรู้ด้วยนอกจากการแสวงหานอกจากการรับยังรวมถึงเรื่องการบริโภคการบริโภคนั้นก็คือบริโภคด้วยลิ้นนั่นคือเรื่องของอาหารปากท้องบริโภคด้วยตาคือการมองการเห็นนี่ก็เป็นการเสพอย่างหนึ่งบริโภคด้วยกลิ่น คือบริโภคด้วยตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือการไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ก็เหวอะหวะแน่นอนทั้งทางตาทางหูอาหารจานหนึ่งที่นำมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รสอย่างเดียวยังบริโภคด้วยตาได้ยังบริโภคด้วยกลิ่นได้เดี๋ยวบางทีเอาอาหารไปถวายพระท่านมองดูให้ท่านดมกลิ่นว่าหอมดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นการบริโภคแล้วอย่างหนึ่งนะยังไม่ได้นำมาเข้าปากด้วยซ้ำแต่นั้นก็เป็นการบริโภคต้องรู้จักในการที่จะบริโภคให้พอประมาณในเรื่องของอายตนะนั่นก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของปริมาณนั้นก็ด้วยในเรื่องของการพิจารณาก็อีกบางคนกินพอประมาณก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้จักการพิจารณาแล้วจึงบริโภคไม่ได้คิดถึงเรื่องเวทนาว่าจะระงับเวทนาอย่างไรอย่างไรเวทนาประเภทไหนนั่นก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการพิจารณาแล้วจึงบริโภคเพราะคนที่ถ้าไม่รู้จักในการบริโภคทางด้านการพิจารณาทางด้านอินทรีย์ต่างๆทางด้านปริมาณแล้วก็จะทำให้เขาไม่รู้จักการเก็บด้วยแล้วก็การสละด้วยเรื่องของกามในทุกฝั่งมันไม่ได้มีเฉพาะการแสวงหาการรับการบริโภคคือการใช้งานเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของการเก็บด้วยนะบางคนยังไม่ได้บริโภคตอนนี้แต่เก็บเอาไว้นั่นก็เสพกามเหมือนกันโอ้จะมีเงินในธนาคารเท่านี้เท่านี้10ล้านเท่านี้เท่านี้100ล้านเออสบายใจละนี่ก็เป็นการบริโภคอย่างหนึ่งด้วยการเก็บเหมือนกันบางคนบริโภคด้วยการเก็บแล้วยังบริโภคด้วยการสละออกด้วยก็ได้เรื่องกามเนี่ยมันเยอะแยะมากมายถ้าฉันจะเอานี่สละออกเอาสิ่งนี้ทำบุญที่นั่นหรือมอบสิ่งนี้ให้คนนี้การเก็บการสละออกก็เป็นการเสพกามเหมือนกันนะฟังบางคนเนี่ยสละออกด้วยที่ว่าใจตัวเองมีชื่อเสียงให้เขาเห็นว่าฉันรวยอย่างนั้นอย่างนี้ทำบุญให้ทานนี่ก็เพื่อสถานะทางสังคมอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นการสละออกเป็นการเสพกามแบบหนึ่งเหมือนกันกามเนี่ยมันจึงละเอียดตามฟังมีทั้งการหาการรับการบริโภคการบริโภคนั้นก็ยังมีทั้งเรื่องของปริมาณเรื่องของช่องทางเรื่องของการพิจารณาแล้วยังรวมถึงการเก็บและการสละด้วยถ้าเราไม่รู้จักประมาณในเรื่องพวกนี้นะเวอะหวะแน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายใจเวอะหวะแล้วจิตใจเป็นยังไงท่านฟังก็จะคลอนแคลนไม่มั่นคงเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากไม่แข็งแรงแล้วยังมีลมมีฝนมีโอ้หลายอย่างมากมายทำไมรากมันไม่แข็งแรงเพราะมันดันไปโตอยู่ริมตลิ่งอย่างนี้เป็นต้นน้ำซอกเข้าซอกเข้ารากก็ไม่แข็งแรงหรือมันดันไปโตอยู่ริมหน้าผาอย่างนี้เป็นต้นพอโตขึ้นน้ำหนักมันมากขึ้นหินดินที่มันน้อยอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็ทำให้รากที่มันยิ่งชอนชัยไปทำไมหินมันแตกทำไมดินมันหลุดร่วยไปก็เป็นการทำลายตัวเองไปในตัวมีสิ่งอื่นๆมารังควานมีลมมีฝนก็ยิ่งทำให้ฐานมันยิ่งมั่นคงลดลงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องรังควานต่างๆนั้นเหมือนกับกิเลสตัวฝังพอตัวเองไม่สมรู้มีสิ่งผิดเล็กน้อยถ้าความผิดเล็กน้อยนั้นไม่ได้รีบแก้ไขไม่ได้รีบรักษาไม่ได้รีบดัดตัดให้มันตรงมันก็ขยายเป็นความผิดที่มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเหมือนกับลมที่พัดต้นไม้ให้ใบอ่อนใบแก่หลุดลุ่ยหล่นมาแล้วไม่รู้จักระวังกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็หักสุดท้ายเนี่ยรากคว่ำขึ้นเลยเอารากชี้ฟ้าเอายอดลงดินก็เหมือนกับนายจุลการสุดท้ายก็ไม่ได้ละอายอะไรบวชมาไม่กี่เดือนสึกเลยปาราชิกเลยท่านฟังไม่ได้ว่าต้องพูดคำกล่าวศึกเลยไม่ได้ต้องมีภิกษุมารับทราบในการที่ตัวเองไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วถอดผ้าเลยเปลี่ยนเครื่องแบบกลับมาครองเรือนไม่เหมือนกับท่านพระมหาการที่ถ้าเปรียบกับต้นไม้นั้นก็คือมีรากที่มั่นคงรากที่มั่นคงนั้นคือเหมือนกับภูเขาหินเลยทั้งฝังเปรียบเทียบแบบลมพัดอ่อยเอื่อยภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องว่างในภายใน ไม่สั่นสะเทือนสถานเราจะฝึกจิตของเราให้มีสมาธิดังภูเขาหินฝึกจิตของเราให้มีปัญญาดังยอดเพชรนี่มันเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆการรักษาศีลให้ดีการรู้จักสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายการรู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอความไม่เกียจคร้านมีความเพียรปรารภอย่างมั่นคงกิเลสทั้งฝั่งบางทีมันเกิดขึ้นมันก็รังควานไม่ได้ไกลกันไกลกันไกลไกลกันจนกระทั่งว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นี่แหละเขาจึงเรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสก็คืออรหันต์นั่นเองทำให้ท่านพระมหาการเนี่ยเห็นด้วยปัญญาญาณที่แหลมคมดุจยอดเพชรสามารถตัดกิเลสให้ไกลจากท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภัยอันตรายอะไรที่จะเกิดจากปริยาที่มีทั้ง8คนของท่านเนี่ยท่านก็เห็นแล้วรักษาตัวรอดได้ทันเรารักษาศีลนะท่านฟังศีลก็รักษาเรารักษาศีลของเราให้ดีเป็นพื้นฐานที่มั่นคงพยายามก่อให้เกิดศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการปรารภความเพียรด้วยการเสพเสนาสนะอันสงัดอยู่อย่างต่อเนื่องมีความรู้จักสันโดษในบริการตามมีตามได้มีความอยู่สงัดแล้วนอนยามเดียวเป็นพระมหากาเนียวไม่นอนด้วยนะเพราะว่าท่านตอนยามกลางที่เขานอนกันท่านก็ไปอยู่ป่าช้าข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ทำให้ท่านเกิดสมาธิขึ้นได้ถ้าจิตใจของเรามีความหวั่นไหวขึ้นลงยังแบบจะทำดีไม่ทำดีจะใช่ไม่ใช่จิตใจไม่มั่นคงเนี่ยอันนี้แสดงว่าก็ปฏิบัติในศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันยังไม่มั่นคงเหมือนต้นไม้ที่รากยังไม่แข็งแรงทำยังไงก็ทำใหม่ทำให้มันดีขึ้นพอได้ให้มันดีขึ้นเราจะได้สมาธิชนิดที่มั่นคงเหมือนภูเขาหินเมื่อสมาธิเรามั่นคงเหมือนภูเขาหินปัญญาเราจะมีความคมมากทีเดียวนี่คือเรื่องราวของท่านพระมหาการหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการสื่อสารติดต่อกับข้าพเจ้าสามารถติดต่อมาทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma หรือทาง Facebook Fanpage ก็ที่ puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร